อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีวอกค่ะซึ่งพอท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของการธรรมสักการะซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะถามประเด็นปัญหาต่างๆหรือว่าพูดคุยสนทนาปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีข้อสงสัยแล้วก็เขียนถามเข้ามาทั้งทางจดหมายแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นทางการแห่งที่ห้าของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมนะเจ้าค่ะก็จะได้หยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาเป็นผู้ที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาเจ้าค่ะเขียนมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะเจ้าค่ะเขียนถามมาหลายข้อทีเดียวเจ้าค่ะเริ่มแรกโยมก็ขออนุญาตที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์กันเลยนะเจ้าค่ะ ได้ ข้อแรกถามว่าก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องบวชเป็นสามเณรีถือศีล6ข ้ อ คือข้อ1ถึง6ให้ครบ2ปีโดยไม่ให้ศีลขาดหรือว่าด่างพร้อยเลยแม้แต่ข้อเดียวนะเจ้าคะ uh-huh. ไม่เช่นนั้นก็จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม ่ แล้วก็ถึงจะได้บวชเป็นภิกษุณีทำไมนะเจ้าคะสามเณรีถึงไม่ถือศีล10ล่ะเจ้าคะอันนี้ศีล10นี่โยมคิดว่าเป็นสามเณรถูกไหมเจ้าคะ ใช่ถูกต้องถ้าเป็นสามเณรเนี่ยก็จะต้องศีลสิบนี่คือหมายถึงฝ่ายนักบวชผู้ชาย เจ้าค่ะ ฝ่ายนักบวชผู้ชายก็จะมีต้องบวชเป็นสามเณรก่อนไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ก็ตาม เจ้าค่ะ อย่างตอนอาตมาบวชเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนคือให้บวชเป็นสามเณรก่อนแล้วก็ค่อยบวชพระซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็อาจจะแบบห่างกันไม่กี่นาทีแล้วก็มาบวชเป็นพระเลยหรือบางทีก็จะต้องเป็นหลายปีและทีนี้การบวชพระก็ต้องมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นอีกเช่นจะต้องมีอายุ20ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือฝ่ายนักบวชผู้ชายทีนี้ก่อนที่จะไปถึงอธิบายถึงฝ่ายนักบวชผู้หญิงเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าสามเณรเนี่ยหมายถึงเหล่ากอของสามณะเหล่ากอของสามณะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าสามเณรีนะศัพท์ที่ในทางพระวินัยท่านใช้ท่านจะใช้คำว่าสิกขามานาสิกขามานาจะไม่ได้ใช้คำว่าสามเณรีสามเณรีเนี่ยก็คือเหมือนลักษณะว่าเป็นเหล่ากอของสมณะผู้หญิง เจ้าค่ะ และนี่คือเขาเรียกกันเหมือนกับเป็นตำนองชื่อเล่นก็แล้วกันนะ เป็น อีกชื่อนึงแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นสามเณรีเนี่ยจะไม่ใช่จะมีแค่สิกขามานาแล้วก็จะเลื่อนเป็นภิกษุณีเลย เจ้าค่ะ เป็นภิกษุณีทีนี้ถามว่าทำไมต้องถือศีลแค่6ข้อแล้วทำไมไม่เหมือน10ข้อเหมือนกับสามเณรแล้วก็มันคนละชื่อกันไงเพราะว่าสิกขามานาไม่ใช่สามเณรีคือโดยทางเทคนิคนะโดยทางเทคนิคเนี่ยจะไม่ใช่นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในทางชื่อเรียกบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นสามเณรีแต่จริงๆโดยทางเทคนิคแล้วมันไม่ใช่เข้าใจไหมสิกขามานาคือสิกขามานาสิกขามานาไม่ใช่สามเณรีที่จะมาเปรียบเทียบกับเป็นสามเณรเพื่อที่จะไปเป็นภิกษุนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้ที่แตกต่างกัน เจ้าค่ะแล้วคำว่าสิกขามานานี้แปลว่าอะไร แปลว่าผู้ทำการศึกษานั่นเองผ ู้ ทำการศึกษาทีนี้ความเป็นสิกขามานาเนี่ยรักษาศีล6ข้อนั่นก็คือเอา6ข้อแรกของศีลของสามเณรเนี่ยนะเอามารักษานะเอามารักษาเพราะฉะนั้นแต่ต้องได้2ปีเต็มๆเลยนะผิดพลาดไม่ได้นะผิดพลาดไม่ได้เลยอย่างสามเณรเด็กน้อยๆอย่างเงี้ยอายุ7ขวบหรือ12ขวบ15ขวบเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นบางทีก็ร้องเพลงออกมาเงี้ยนะสามเณรนะสามเณรนะที่เขาร้องเพลงออกมาเนี่ยก็คือว่ามันจะผิดข้อเรื่องการละเล่นใช่ไหม เจ้าค่ะ เรื่องการละเล่นคือไม่ให้เล่นเครื่องเล่นหรือว่าดูการละเล่นหรือว่าอะไรทําอะไรที่มันจะเป็นการขัดขวางต่อกุศลธรรมเนี่ยเขาจะผิดพลาดข้อนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่า สิกขามานาไปทำพึ่งคุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะแต่ของสามเณรเนี่ยคุณยังไม่ต้องคุณก็มาสมาทานศีลใหม่กับพระก็จบไปก็จบไปก็ยังบวชเป็นพระได้ถ้าคุณอายุ20ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม ่เจ้าค่ะ แต่สิกขามานาไม่ได้นะ เหมือนกับเข้มกว่ากันนะเจ้าค่ะ เข้มกว่ากันตรงนี้ เจ้าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามไอ้ข้อที่ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้อยู่ใน6ข้อนั่นไงอ๋อ เจ้าค่ะ ข้อที่ร้องเพลงห้ามดูการเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมเนี่ยนะคือคุณจะไปดูมวยดูบอลอะไรพวกนี้ไม่ได ้เจ้าค ่ะนั่นจะเป็นส่วนในข้อของศีล10นะแต่ศีล6ของสิกขามานาเนี่ยจะไม่มีตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็คือศีล5ข้อของศีล8แล้วก็บวกการเว้นการรับประทานในเวลาวิกาลแต่ทีนี้ถามว่ามันก็จะเข้มคนละมุมกันน่ะอาตมาว่า เจ้าค่ะ แล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงไม่ให้10ข้อเลยอันนี้ก็เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้าคุณสนใจนี่เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงตั้งกฎอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แต่ว่าท่านก็ตั้งกฎอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงทำอย่างนี ้ อาตมาก็คิดว่าเป็นข้อที่ท่านผ่อนปลนให้แบบไม่ต้องเข้มมาก เจ้าค่ะ แต่ไม่ต้องเข้มมากในความที่มีศีลมากข้อแต่มาเข้มในความที่คุณต้องมั่นใจคุณต้องมีความมั่นคงตรงนี้นะถ้าใจวิเคราะห์ก็จะมองเป็นมุมนี้นะ เจ้าค่ะ แต่ว่าจะมีความต่างกันอย่างที่ว่านี่แหละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ2นะเจ้าค่ะคุณนักศึกษาถามว่าภิกษุณีต้องถือศีลทั้งหมด311ข ้อ นะเจ้าค่ะคือตัวศีลที่ต้องถือเนี่ยปฏิบัติจริงๆคือศีล5หรือศีล8ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วที่เหลือนอกนั้นเนี่ยคือพระวินัยใช่หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ทำไมถึงต้องถือศีลมากกว่าพระภิกษุเจ้าค่ะพระภิกษุรู้สึก200กว่าใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆ คำ ว่าศีลนะศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะศีลเป็นปกติก็คือเราใช้เป็นคำเรียกข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยนั่นเองในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็มีธรรมและมีวินัยก็เรียกว่าเป็นธรรมวินัยใช่ไหมวินัยก็คือส่วนที่เป็นศีลนี่แหละนะคุณต้องทำจนกระทั่งเป็นนิสัยพอทำเป็นนิสัยปุ๊บก็คือวินัยนั่นเองทำเป็นนิสัยปุ๊บก็คือศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลกับวินัยคืออันเดียวกันศีลกับวินัยคืออันเดียวกันวินัยใช่ไหมคุณมีวินัยในการข้ามถนนคุณมีวินัยในการที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นวินัยจนกระทั่งคุณแบบทำอยู่เป็นประจำไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือศีลนั่นเองเพราะนั้นศีลกับวินัยเนี่ยคือความหมายเดียวกันความหมายเหมือนกันเนาะทีนี้ที่คุณนักศึกษาถามว่าแล้วไอ้ที่311ข้อศีลเนี่ยมันเป็นศีลที่ทำไมภิกษุนี้ต้องทำในขณะที่ภิกษุมีไม่ถึงเรามาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้วินัยแล้วอาตมาจะใช้คำให้รัดกุมนิดนึงนะคือส่วนที่เป็นวินัยส่วนที่เป็นวินัยที่เป็นสิกขาบทสิกขาบทที่เป็นข้อลิสต์ออกมาเนี่ยมีเป็นข้อเนี่ยมีอยู่สำหรับพระภิกษุก็จะมี150บวกกับตรงนั้นอีก70บวกกันตรงนั้นอีก2เป็น227ขึ้นมาแล้วที่เขาบัญญัติเป็นข้อเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นที่พระเนี่ยไปทำผิดเป็นจุดเป็นประเด็นขึ้นมา เ ช่นพระไปกินเหล้าพระไปแสดงฤทธิ์พระไปสมใส่รองเท้าแล้วก็เสียงดังกระตักกระตักพระไปเสพเมถุนมีพระไปขโมยของก็เลยต้องบัญญัติเป็นสิกขาบทเป็นข้อขึ้นมาตรงเนี้ยที่เรามานับได้227ตรงเนี้ยนะ ก็คือหมายถึงข้อห้ามที่พระภิกษุทำไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ที่เขาไปทำผิดมาแล้ว อย่า ไปทำผิดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกเอาตรงนี้เกินเขตนะเกินเขตแล้วก็เลยเอาสิ่งที่บัญญัติเพิ่มไว้ใส่ไว้แล้วบอกตรงนี้เป็นอาบัติแต่คุณจะเกินเขตตรงนี้ไม่ได้คุณจะเกินเขตตรงนั้นไม่ได้เกินเขตนี้ไปก็เรียกว่าเป็นอาบัติประเภทนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ ซึ่งอาบัตินี้ก็จะมีตั้งแต่เบาจนกระทั่งถึงรุนแรงถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง น ี่คืออ ย่างนี ้คือบอกระดับของความหนักเบาของความที่คุณเกินขอบเขต เจ้าค่ะ ถ้าคุณเกินขอบเขตชนิดว่ากลับไม่ได้เลยอันนี้ก็คือปาราชิก ก็คือ ต้องไม่ได ้สึกไปอย่างเดียวเลยนะเจ้าค่ะ คือถือว่าหมดจากความเป็นที่จะมาอยู่ร่วมกันละแต่ถ้าเป็นเกินขอบเขตชนิดที่พอแก้ได้ก็จะมีอยู่หลายแบบ เจ้าค่ะ ทีนี้ตรงที่ว่าคุณทำผิดแล้วคุณเกินขอบเขตตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมานะซึ่งสำหรับผู้ชายมี227อย่างที่เราเข้าใจกัน เจ้าค่ะ สำหรับผู้หญิงมี311 เจ้าค่ะ นะคือตรงนี้ที่เขาไปทำผิดมาแล้วเขาบัญญัติเป็นข้อเป็นข้อพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยเขาเรียกเป็นสิกขาบทอ ัน นี้เขาเรียกเป็นวินัยหมวดที่2หมวดที่1ก็มีนะหมวดที่1เนี่ย ือเขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะจะไม่ได้พูดเป็นข้อเป็นข้อแต่จะเป็นคำบรรยายว่านักบวชนะภิกษุนะจะต้องมีความเป็นอยู่งี้งี้งี้งี้งี้ เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่ได้เป็นข้อเป็นข้ออ ืม คือจะเป็นย่อหน้าเป็นย่อหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ เป็นภาพโดยรวมนะ เป็นภาพโดยรวมก็เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ เจ้าค่ะ นะส่วนศีลที่เป็นคุณไปทําผิดมาแล้วพุทธเจ้าบัญญัติว่าตรงนี้ห้ามนะอันนี้ก็เรียกเป็นสิกขาบทที่มี311บ้าง227บ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย ์แปลว่าอะไรเจ้าค่ะ อภิสมาจารย์เนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่ทําแล้วมันจะดีเช่นว่าควรจะนั่งดื่มน้ํากินอาหารนะจะไม่ควรยืนเวลาจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องปิดไหล่ปิดหลุมคอ ค เดินท่งท่งเข้าไปไม่ได้อย่างนี ้อัน นี้ก็เป็นอภิสมาจารย์นะทำแล้วมันก็จะดี แต่ คนที่เขายังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสมากขึ้น เพราะ น ั้ นศีลหรือวินัยเนี่ยก็จะมี3ส่วนตรงนี ้ 3ส่วนตรงนี้ส่วนที่คุณนักศึกษาถามมาเนี่ยคือส่วนที่2ที่เรียกว่าเป็นสิกขาบทสิกขาบทปาติโมกข์ที่มีคนไปทําความผิดมาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเอางั้นภิกษุณีมีศีลมากกว่าพระต้องดีกว่าพระสิทําไมพระพุทธเจ้ายังยกย่องพระภิกษุนะภิกษุให้เหนือกว่า3เหนือกว่าภิกษุณีทั้งนั้นที่ภิกษุณีมีศีลมากกว่าภิกษุ เจ้าค่ะ ใครมีศีลมากน่าจะดีกว่าคนนั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าศีลหรือว่าวินัยเนี่ยมี3หมวดมี3หมวดซึ่งโดยรวมความเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เสมอกันตรงนี้ เจ้าค่ะ ก็เสมอกันตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณมีคนไปทําไม่ดีมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติสิกขาบทตรงเนี้ยที่ว่ามี311เนี่ยอยู่ตรงหมวดที่2ตรงนี้ อืมเจ้าค่ะ นะทีนี้ที่คุณนักศึกษาถามมาแล้วที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือศีล5หรือศีล8เนี่ยนะคือศีล5นี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่ต้องศีล8ขึ้นไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ศีล8เนี่ยคือเป็นไกด์ไลน์คือเหมือนกับว่าเป็นกว้างๆคร่าวๆสําหรับ แนวทางนะคะ สําหรับคฤหัสถ์สําหรับคฤหัสถ์แล้วอย่างนักบวชเนี่ยมันต้องมียิ่งขึ้นไปเช่นทรงผมศีล8ไม่ได้กําหนดคุณเรื่องทรงผม เจ้าค่ะ แต่ว่าศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือสิกขาบทของพระทั้งส่วนที่1ส่วนที่2จะมีบอกเรื่องของทรงผมอยู่ว่าต้องโกนนะ เจ้าค่ะ ทุก2เดือนนะห้ามเกินจะเอา2นิ้วอย่างนี้เป็นต้นเครื่องแบบคุณต้องห่มผ้าย้อมน้ําฝาดนะจะมาแต่งตัวแบบคฤหัสถ์นุ่งสาลีใส่กางเกงสวมแจ็คเก็ตอย่างนี้ไม่ได้ เจ้าค่ะ อันนี้จะไม่ใช่ศีลแปดเลยเห็นไหม เจ้าค่ะ มันก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งลงไป แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ การใส่รองเท้าการดื่มกินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พับผ้ายังไงเข้าห้องน้ํายังไงโอ้มันก็เป็นคนละแบบกับศีลแปดเลย เจ้าค ่ ะ ดังนั้นก็ความเป็นนักบวชมันก็จะต้องมีรูปแบบหรือว่าปกติของความเป็นนักบวชต่างกันกับของคฤหัสถ์ในเรื่องของศีลแปด เจ้าค่ะก็พอจะสรุปได้ว่าได้มีการกำหนดไว้นะเจ้าคะมีในส่วนของการที่เรียกว่าเป็นคำบรรยายโดยรวมโดยภาพรวมว่าคนที่จะมาอยู่ในเรียกว่าเป็นผู้ถือศีลนั้นเนี่ยคนจะทำยังไงภิกษุนี้เป็นยังไงพระภิกษุทำยังไงนะเจ้าคะแล้วก็มีสิกขาบทก็คือข้อที่ควรจะปฏิบัติว่าอย่างไรนั่นก็เป็นข้อกำหนดใช่ไหมเจ้าคะส่วนอภิสมาจารย์นี่ก็เป็นข้อแนะนำเหมือนข้อแนะนำของพุทธเจ้าที่ว่าถ้าทำอย่างนี้ควรจะดีนะน่าจะทำอย่างนี้อย่างนี ้ คนจะได้เลื่อมใสศรัทธาเป็นการทำตัวที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เรื่องอภิสมาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเน้นตรงนี้ เจ้าค่ะ มารยาทเช่นว่าอย่าพูดเสียงดัง เจ้าค่ะ ไม่พูดเสียงค่อยๆเวลาเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเป็นข้อแนะนำถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นเหมือนกับมารยาทว่างั้นเด้อ เจ้าค่ะมารยาทของพระหรือว่าผู้ทรงศีลว่าอย่างเง ี้ ยเถอะ ใช่ใช่ทีนี้ถ้าผมว่าไม่ได้ทําตรงนี้จะบอกว่ามันล่วงละเมิดส่วนที่เป็นอาบัติมันก็จะยังไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์หวังผลมรรคผลนิพพานก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นมารยาทที่ดูไม่ดีว่ากันเถอะ เจ้าค่ะตอนนี้ก็เหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปถ้าคนไหนมีมารยาทเรียบร้อยสุภาพดีงามคนก็จะชื่นชมนับถือถูกไหมเจ้าค่ะไปไหนคนก็จะชื่นชมนับถือแต่ถ้าใครโวกเวกโวยวายพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนก็ไม่นับถืออย่างนั้นถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถ้าเราอธิบายตรงนี้ให้เรามาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะ เจ้าค่ะ เพื่อเห็นภาพวินัยส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยคืออันนี้หวังมรรคผลนิพพาน เจ้าค่ะ แต่คุณทำตรงนี้คุณไปนิพพานแน่นอน เจ้าค่ะ นี่คือหมวดแรกทีนี้พอปรากฏว่ามีคนทำผิด จ้าค่ะ เช่นไปกินเหล้าป่วยใช่ไหมป่วยแล้วก็เลยต้องไปกินสมัยก่อนกินอะไรหายป่วยก็กินเหล้ากินมากเกินไปก็เลยเอิกอักก ็ เลยต้องบัญญัติศีลก่อนนี้ขึ้นมาเป็นสิกขาบทจึงม ี หมวดที่2เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเป็นปาติโมกข์ที่ต้องมีการบอกให้นี่ล่วงละเมิดนะอันนี้ทําไม่ได้นะอ ัน นี้จึงมาออกมาเป็น227บ้างหรือ311บ้าง ก็คือข้อห้ามใช่ไหมเจ้าค่ะห้ามทำอย่างนู้นอย่างนี ้จริงๆหมวดที่1ก็มีข้อห้ามอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าคนไม่ชัดเจนบ้างไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบบ้างเพราะหมวดแรกนี่มันก็เยอะยาว เจ้าค่ะ ใช่ไหมพอคุณมาทำผิดปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เน้นลงไปอีกว่าตรงนี้นะห้ามนะเป็นสิกขาบทข้อหนึ่งนะจึงมาเป็นหมวดที่สองเรียกว่าเป็นปาติโมกข์ เจ้าค่ะ และส่วนไอ้ข้อที่3 1กับ3เนี่ยมาพร้อมกันตอนแรกๆอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะ1สอนเรื่องเกี่ยวกับพรหมจรรย์เป็นมรรคผลนิพพานส่วนที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทร ู้ ทำแล้วมันจะดูดีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะไปมรรคผลนิพพานได้แต ่ คือมันเกี่ยวกันอยู่คือถ้าคุณทำอภิสมาจารย์ได้ดีแล้วคุณจะทำข้อที่1ได้ดีอันนี้มันจะได้แต ่ ถ้าข้อที่3คุณยังทำไม่ดีเลยแล้วคุณจะมาทำหมวดที่1ได้ดีมันก็จะยาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอาตมาจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการไปมรรคผลนิพพานก็จะพูดไม่ถูกแต่ว่ามันจะมีความสำคัญน้อยรองลงมาจึงมาเป็นส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วทีนี้ในแง่คิดของโยมนะเจ้าค่ะทำไมถึงภิกษุณีเนี่ยถึงได้จะต้องมีศีลถึง311ข้อเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะในสมัยนู้นเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีหมายถึงอารมณ์โดยลักษณะธรรมชาตินะเจ้าค่ะอาจจะมีนู้นนี้จุ๊บจิ๊บพูดมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยมีข้อห้ามมากกว่าผู้สุขถ้าโยมมองอย่างน ี้ จะพอเป็นได้ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง พอสมเหตุสมผลนะเจ้าค่ะ ถ ู กต้องไอ้หมวดที่2เรื่องของวินัยที่ปูดตรงนั้นเพิ่มมาตรงนี้เพราะมีคนไปทำผิดแล้วก็มาฟ้องพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ มาชี้แจงให้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติขึ้นมาว่าอันนี้ห้ามนะแล้วก็มีความผิดอย่างนี้น ะ วิธีแก้ทําอย่างนี้มันคือมีคนมารายงานมากตั้ง311ครั้งอ่ะ เจ้าค่ะ สําหรับภิกษุณีสําหรับภิกษุก็ประมาณ100กว่าครั้งอย่างเงี้ย200ครั้งก็เลยเป็นศีลประเภทนั้นประเภทนั้นออกมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเป็นเพราะธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นเนี่ยก็แตกต่างกันนะเจ้าค่ะก็มาถึงข้อ3เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าทําไมพระภิกษุณีแม้บวช100ปีก็ยังต้องกราบพระภิกษุที่แม้จะบวชแค่วันเดียวอ่ะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นคุรุธรรมเป็นคุรุธรรม คุ รุธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่แบบหนักหน่วงมากนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องป้องกันที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับนางมหาประชาบดีโคตมีนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นแม่น้าของพระพุทธเจ้า เจ้าค ่ ะ นางสิริมหามายาสวรรคตไปแล้วใช่มั้ย7วันแล้วคนที่ให้น้ำนมเลี้ยงต่อมาเนี่ยก็คือมหาประชาบดีโคตมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ์ได้สักประมาณพรรษาที่อาตมาไม่แน่ใจ2หรือ3มั้งนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ต้องการบวชนะดิ้งดิ้งดองดองจนไม่ได้บวชจนกระทั่งมาสุดท้ายขอนั่นนี่จนกระทั่งบวชได้เนี่ยก็พรรษา10กว่าประมาณนี้นะถ้าอาตมาจำไม่ผิดถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนก็ขอไปด้วยประมาณนี้แหละแล้วก็พระพุทธเจ้าได้มอบคุรุธรรม8ประการนี้ไว้ให้กับนางมหาประชาบดีบอกว่าถ้าเธอรับได้เธอบวชได้ถ้าเธอรับไม่ได้เธอไม่ต้องบวชน ะ พูดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนางมหาประชาบดีโคตมีด้วยนะคือนางมหาประชาบดีโคตมีกับลูกน้องทั้งหมดเนี่ยโกนผมห่มผ้ายอมน้ำฝ่ามาเรียบร้อยเลย คือ ช็อตนั้นช็อตบังคับแล้วนะ คือมีศรัทธามากเลย ศรัทธามากแล้วอยากจะบวชเต็มที่เลยยังไม่มีอุปชายังไม่ได้มีใครให้อะไรมาขอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชจนกระทั่งท่านพระอานนท์มาถามว่าเอาแล้วถ้าสมมตินะผู้หญิงบวชแล้วจะบรรลุนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าได้เอาแล้วทำไมไม่ให้บวช เจ้าค่ะ ก็เลยพูดทำนองในลักษณะที่ว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าสกุลไหนมีผู้หญิงอยู่มากผู้ชายอยู่น้อยเนี่ยจะเลือนหายไปได้เร็วเช่นเดียวกันถ้าในธรรมวินัยนี้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่มากด้วยความเป็นนักบวชก็จะหายไปได้เร็วดังนั้นทำยังไงถึงจะป้องกันตรงนี้ก็จึงมอบคุรุธรรม8ประการนี้คุรุธรรม8ประการตรงนี้แหละจึงเป็นเครื่องที่จะป้องกันไม่ให้ธรรมะวินัยเนี้ยเสื่อมสูญสิ้นไปได้เร็ว เจ้าค่ะ อาศัยเหตุคือเพราะความมีภิกษุณีมาก เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีภิกษุณีแล้วก็ต้องการให้ธรรมะวินัยอยู่ได้ตลอดกาลนานยาวยืดต่อไปก็ต้องมีคุรุธรรม8ประการนี ้ หนึ่งในนั้น ก็คือภิกษุณีแม้บวช100ปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้น เจ้าค่ะ นั่นแหละข้อสำคัญสำคัญเช่นว่าต้องเป็นสิกขามนา2ปีก่อนถึงจะบวชได้ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไว้เพื่อความที่มันจะยากในการที่จะมีภิกษุณี เจ้าค่ะ นะเช่นว่าต้องอยู่จำพรรษาในวัดที่มีภิกษุอยู่นะภิกษุณีจะไปอยู่กันเองไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ในวันอุโบสถก็ต้องไปลงอุโบสถร่วมกันเวลาภาวนาก็ต้องมาภาวนาร่วมกันจะมาด่าว่าพระไม่ได้นะจะสอนธรรมะพระภิกษุไม่ได้ต้องให้ภิกษุสอนภิกษุณีเท่านั้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าถ้าทำแปดอย่างนี้จะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยมันตั้งอยู่ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าท่านพระอานนท์เนี่ยทลายเขื่อนมาละพระพุทธเจ้าจึงสร้างเขื่อนเนี้ยเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้น้ำมันไหลบ่ามา เจ้าค่ะทั้งนี้ก็เพื่อว่าพระพุทธองค์อาจจะทรงเล็งเห็นถึงลักษณะนิสัยหรือธรรมชาติของผู้หญิงนะเจ้าค่ะที่จะมีแบบจุกจิกค่อนข้างเยอะอันนี้โยมมองเองนะเจ้าค่ะก็เลยถ้าเผื่อบวชกันมากๆเนี่ยอาจจะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยอาจจะเสื่อมถอยไปได้เร็วดังนั้นสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ก็เหมือนเป็นการป้องกันคือทำให้ยากมากเลยที่จะเป็นภิกษุณีได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทางกั้นทางหนึ่งที่เรียกว่ารักษาพระสัทธรรมต่อไปและอีกอย่างก็คือคนที่จะเป็นภิกษุณีนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ว่าเป็นรองกว่าพระภิกษุแล้วก็มีศีลที่เคร่งกว่าที่เรียกว่าศรัทธาจริงๆถึงจะมาบวชเป็นภิกษุณีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ๆแล้วก็ เจ้าค่ะ ในคุณธรรม8ประการเนี่ยก็จะทำให้ภิกษุเนี่ยเป็นใหญ่เหนือกว่าภิกษุณี เจ้าค่ะ คือเพราะว่าถ้าภิกษุณีมาบวชกันมากๆใช่ไหมอันนี้อาตมาคิดเอาเองนะอาตมาคิดเอาเองถือว่าถ้ามีภิกษุณีมากๆแล้วก็มีผู้พรรษาอายุการมากแล้วก็ให้โอวาทภิกษุได้เนี่ยภิกษุก็อาจจะมาบวชน้อยลง เจ้าค่ะ แล้วก็พอมีภิกษุน้อยลงตรงนี้จะเป็นปัญหาละว่าพระสัทธรรมจะเสื่อมสูญไปได้ง่าย เจ้าค่ะ อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เพราะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็เพื่อความที่จะให้ภิกษุเนี่ยเป็นใหญ่ในธรรมะวินัยนี้เกี่ยวกับว่าภิกษุนี่คือหมายถึงหมู่น ะ สงฆ์ภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นใหญ่ในธรรมะวินัยนี้ในการที่จะปฏิบัติธรรมสืบทอดสานต่ออะไรต่าง ๆ แล้วก็เป็นตามกระบวนการนี ้ แล้วก็มีแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเลิศในด้านต่างๆถ้าเราจะมาดูอันนี้เป็นคำที่พระเจ้าพิมพิสารเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะเปรียบเทียบถึงเรื่องของรัตนะ7ประการแก้7ประการเนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบแก้7ประการเนี่ยระหว่างของที่มีค่ามากๆสมมติคุณเดินใจหรือว่าท่านฟังลองนึกถึงของที่มีค่ามากๆเลยเนี่ยนะของที่มีค่ามากๆเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างถ้าเราบอกเอาของอะไรที่หาค่าไม่ได้ทั้งหมดในโลกนี้มารวมกันของที่เปรียบเทียบถ้าแยกเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมสิ่งไม่มีชีวิตเช่นแก้วแหวนเงินทองสิ่งมีชีวิตเช่นปรินายกแก้วนางแก้วหรือว่าช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยโอ้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่า คือ คนก็จะยกย่องเหนือกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกปะ ถูกต้อง เพราะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยดีกว่าเพราะนั้นถ้าในแก้วเจตประการเนี่ยก็จะมีช้างแก้วม้าแก้วปรินายกแก้วกระบดีแก้วแล้วก็นางแก้วเนี่ยก็จะเหนือกว่าพวกจักแก้วเหนือกว่าพวกมณีแก้วพวกนี้ สิ่งพวกไม่มีชีวิตนะคะ ทีนี้ในบรรดาสิ่งมีชีวิตถ้าเราแยกกันระหว่างสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยโอ้มนุษย์ดีกว่าประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานถูกปะเพราะนั้นช้างแก้วม้าแก้วนี่ก็จะไม่ประเสริฐเท่ากระบดีแก้วหรือว่านางแก้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนเนี่ยนะถ้าเรามาแยกเป็นชายเป็นหญิงนะชายเนี่ยก็จะประเสริฐกว่าหญิงนะชายจะประเสริฐกว่าหญิงเพราะอะไรปรินายกแก้วกับขนาดบดีแก้วอันนี้จะจัดการบริหารงานบ้านเมืองทั้งเรื่องการคลังทั้งเรื่องการปกครองให้แต่ผู้หญิงคือนางแก้วเนี่ยที่เป็นทรัพย์เจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็จะแค่บำรุงบำเรอพระเจ้าจักรพรรดิให้มีความสุขความสำราญต่าง ๆ แต่จะไม่ได้บริหารงานราชการหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการคลังให้ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือพระเจ้าพิมพิสารท่านคิดนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในบรรดาผู้ชายนะที่เป็นแก้วจิตประการเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นคฤหัสถ์กับนักบวชเนี่ยโอ้นักบวชนี่ดีกว่า เจ้าค่ะ นักบวชนี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นปรินายกแก้วหรือว่าคฤหบดีแก้วเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าสัมมาสัมพุทธะจะไม่ดีเท่านักบวชที่เป็นพุทโธหรือว่าสังโฆ เจ้าค่ะ ทีนี้ในระหว่างนักบวชที่เป็นผู้ชายพุทโธหรือสังโฆเนี่ยโอ้สัมมาสัมพุทธะนี่ดีกว่าคนที่เป็นอนุพุทธะอย่างเงี้ยเป็นต้น เจ้าค่ะ คือก็จะมีความละเอียดความ เลิศหรูความสง่างามที่แตกต่างกันไปไล่กันไปไล่กันไป มีลำดับชั้นนะเจ้าคะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จึงแบ่งลำดับชั้นให้เราว่านะอ่ะถ้ามีนักบวชก็ดีนะแล้วก็ถ้ามีนักบวชเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายผู้หญิงก็ต้องให้ผู้ชายเป็นใหญ ่ ตรงนี้ก็จึงมีคุรุธรรม8ประการเนี้ยเพื่อให้ความเป็นใหญ่ให้แก่หมู่ภิกษุสงฆ์มากกว่าหมู่ภิกษุณีสงฆ์น ะ นี่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้วินิจฉัยแล้วก็ท่านก็ได้บัญญัติมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมขอเติมนิดนึงว่าในนั่นเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพุทธบัญญัตินะเจ้าค่ะตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าหลายๆท่านแม้แต่ท่านผู้ถามเนี่ยก็ต้องไม่นึกถึงในยุคปัจจุบันที่ว่าจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเสมอกันเท่าเทียมกันชายหญิงอันนั้นเอามาคิดรวมตรงนี้คงไม่ได้นะเจ้าคะแตกต่างกันด้วยยุคสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของความถูกต้องของพระธรรมวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติตามนั้นนะเจ้าคะ คือเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยคุณใจมันมีอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ คือในธรรมวินัยนี้เนี่ย เรื่องของจิตที่จะบรรลุธรรมละตัณหาเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วในจิตเนี่ยไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีผู้ใหญ่ไม่ได้มีวรรณะสีผิวผู้ภาษาอะไรคือถ้าคุณเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องพ้องเลยคุณเป็นอะไรบุคคลเข้าถึงบรรลุนิพพานได้โสดาบันจนถึงอรหันต์คุณเป็นได้เลยไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าต้องผู้ชายได้ผู้หญิงไม่ได้อรหันต์อรหันต์นี้ไม่ใช่ เพศไม่เกี่ยวเลยนะ เพศไม่เกี่ยวความยุติธรรมเนี่ยมีตรงนี ้เจ้าค่ะ นี้เรากำลังพูดถึงประเด็นแห่งความเหมาะสมแต่ความเหมาะสมในการที่จะให้ธรรมวินัยเนี่ยมันตั้งอยู่ได ้ ความเหมาะสมเช่นว่านิ้ว5นิ้วมันยังไม่เท่ากันน่ะด้วยความที่นิ้ว5นิ้วมันไม่เท่ากันทําให้มันทํางานแบบนี้ได ้เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยแต่สมมุติเราเอานิ้วโป้งให้มันยาวเท่านิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นมือแบบนึงมันจะไม่ถูกอ่ะแรงมันจะไม่มีจะจับอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันน่ะความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงมีถ้าคุณจะบอกว่างั้นต้องให้มีสิทธิเท่าเทียมกันนั้นก็ผู้หญิงก็มาทำหน้าที่ผู้ชายผู้ชายก็ไปทำหน้าที่ผู้หญิงแล้วผู้ชายมันจะไปตั้งท้องได้ไง เจ้าค่ะ มันก็จะมีความแตกต่างกันในด้านสรีระด้วยในความเหมาะสมในด้านต่าง ๆเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้านะโดยหลักเกณฑ์ที่ว่าจะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนตลอดกาลนานน ั่ นนี่คือเกณฑ์ในการพิจารณาของท่านท่านพิจารณาแล้วว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนตลอดกาลนาน เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็จึงข้อสรุปมาเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ดูตามประการ เจ้าค่ะแล้วก็พระสัทธรรมก็จะสืบทอดกันไปตลอดกาลนานเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะ เ หมือนอย่างสมัยของเรานี่ก็ได้ดำรงมาแล้วถึง 2,600 ปีด้วยกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้คงจะตอบปัญหาของผู้ใช้นามว่านักศึกษาที่เขียนถามมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เพียงแค่นี้ก็คิดว่าต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามไปรับฟังคำถามซึ่งก็น่าสนใจและก็จะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆของผู้ใช้นามว่านักศึกษาต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ในเวลา5:00เหมือนเคยนะคะซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมก็ตามรับฟังกันในเช้าวันพรุ่งนี้ต่อค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ